90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Polski Radio, program trzeci, minęła 7, to jest sobota, 8 listopada, Krystian Hanke, audycja poranna, czas na serwis. Benjamin Filip. Donald Tusk żegna się z polską sceną polityczną. Na konwencji Platformy były premier oficjalnie zrezygnuje z kierowania partią. Mieszkańcy Augustowa świętowali otwarcie obwodnicy miasta. Tak cicho, tak spokojnie, jak do tej pory nie mogę uwierzyć. W Warszawie protest przeciwko rozbudowie kompostowni radiowo. Nie można otworzyć okien, nie można otworzyć balkonu, bo cały smród idzie do domu. Platforma Obywatelska otwiera nowy rozdział. Dziś podczas partyjnej konwencji Donald Tusk ma przekazać przywództwo premier Ewie Kopacz. Wszystko wskazuje na to, że będzie to spotkanie sentymentalne. Pan przewodniczący Tusk symbolicznie pożegna się z Platformą Obywatelską, pożegna się z funkcją przewodniczącego. Mówi sekretarz generalny partii Paweł Graś. A była rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że premier Tusk odchodzi niepokonany. Po sukcesach same wygrane kampanie, dobra sytuacja gospodarcza w Polsce, dobra ocena Polski, to Donald Tusk chodzi ze sceny niepokonany. Ale konwencja będzie też okazją do mobilizacji na tydzień przed wyborami samorządowymi. Tak mówi minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. To będzie dobra okazja, żeby powiedzieć, że Platforma znowu jest blisko wyborców. Donald Tusk kierował Platformą Obywatelską od 2003 roku. Pod jego przywództwem partia zanotowała 7 wyborczych zwycięstw. W 2011 roku po raz pierwszy w historii Platforma utrzymała władzę na kolejną kadencję, a Donald Tusk zachował stanowisko premiera. 1 grudnia rozpocznie pracę przewodniczącego Rady Europejskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tiry wreszcie omijają Augustów. Z okazji otwarcia obwodnicy miasta wczoraj zorganizowano specjalny happening i pokrojono tort w kształcie tira. To było symboliczne zakończenie etapu w historii Augustowa, kiedy to każdego dnia przez miasto przejeżdżało ponad 8 tysięcy ciężarówek. Żegnamy tego tira w tej postaci, tak na słodko. Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa ulega rozwiązaniu. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za udział w blokadach. 20 lat temu przyprowadziłam tutaj syna na pierwszą blokadę. A teraz jestem z wnukiem na otwarcie obwodnicy. Tak cicho, tak spokojnie. Jak do tej pory nie mogę uwierzyć. W tej chwili można wyjść tutaj koło ronda postać, porozmawiać i będziemy słyszeć, co do siebie mówimy. Przedtem było to niestety niemożliwe. Otwiera się nam nowa era. Proszę Państwa, ogłaszam Augustów bez tirów. Na wybudowanie obwodnicy trzeba było czekać ponad 20 lat, ale nie wszyscy cieszą się z tego, że jest. Podczas oficjalnego otwarcia trasy głośno protestowali rolnicy, których ziemię wywłaszczono pod budowę obwodnicy. Nie możemy dostać konkretnych odszkodowań. 8 osób w ogóle nie dostało pieniędzy, a oni wszyscy się cieszą, że obwodnica jest otwarta. To jest pycha. Będziemy pikietować, będziemy blokować raz w tygodniu obwodnicę, dopóki ktoś z ministerstwa nie przyjedzie i nie odwróci tego, bo mamy dosyć. Trasa była planowana od lat 90. ubiegłego wieku. Prace rozpoczęły się w 2007 roku, ale przeciwko budowie obwodnicy przez Dolinę Rozpudy zaprotestowali ekolodzy. Ostatecznie droga biegnie przez miejscowość Raczki. Mają dość smrodu i nie zgadzają się na rozbudowę kompostowni śmieci. Około 200 warszawiaków mieszkających w sąsiedztwie przetwórni i składowiska odpadów na Radiowie protestowało przed stołecznym ratuszem. Chcieli rozmawiać z prezydent Hanną Gronkiewicz-Walc, ale nikt do nich nie wyszedł. Pani prezydent, zapraszamy! Nie może być tak, że jedna dzielnica Bielany została poświęcona i się stała śmietnikiem miasta, gdzie są wszystkie śmieci zwożone. W tej chwili mamy zachorowania, w tej chwili mamy torsje, mamy wszystko. Ja pomijam ten fakt, że my nie jesteśmy w stanie korzystać ze swoich działek, ze swoich ogródków. Nie można otworzyć okien, nie można otworzyć balkonu, bo cały smród idzie do domu, a panowie z MPO próbują nam wmówić, że smród nie wydostaje się poza teren kompostowni. Nie rozumiem, dlaczego tego problemu przez 1,5 roku nie dało się rozwiązać, tak? Co gorsza, dowiedzieliśmy się, że to składowisko, ta kompostownia ma być rozbudowywana. No, to nas, powiem szczerze, psychicznie dobiło, ale z drugiej strony zdeterminowało do dalszej, jeszcze intensywniejszej walki o zamknięcie tej kompostowni. Lekko licząc, wydaje nam się, że około 200-250 tysięcy ludzi w tej chwili jest dotkniętych tą hekatombą. Składowisko odpadów radiowo na warszawskich Bielanach ma zostać zamknięte do końca 2016 roku, ale kompostownia odpadów pozostanie czynna. Jutro minie 25 lat od upadku muru berlińskiego, ale w niemieckiej stolicy już trwają rocznicowe uroczystości. Rocznicę upadku muru upamiętnił wczoraj niemiecki Bundestag. Wieczorem w Berlinie pojawił się ostatni przywódca Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow. Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy mówił, że jest dumny, iż mógł się przyczynić do tego, że żyjemy obecnie tak jak żyjemy. Główne uroczystości z okazji rocznicy upadku muru odbędą się jutro przy Bramie Brandenburskiej. W wielkim festynie obywatelskim mają wziąć udział setki tysięcy osób. Od wczoraj przez centrum Berlina przebiega instalacja świetlna pokazująca, gdzie stał mur. Tworzą ją tysiące lampionów, które jutro zostaną wypuszczone w powietrze. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. No to teraz otwieramy nową kartę sportową. Monika Sułkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dwa mecze, dwa remisy i w sumie tylko dwa gole. Tak zaczęła się 15. kolejka Ekstraklasy. Na początek Górnik Łęczna bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice. W drugim meczu kolejne punkty stracił Lech Poznań i to w ostatnich minutach. Poznańska drużyna prowadziła od 6 minuty, ale w 89. na 1-1 zdołał wyrównać Bartosz Śpiączka. Nic dziwnego, że rozgoryczony był bramkarz Lecha Maciej Gostomski. Graliśmy dzisiaj naprawdę bardzo słabą piłkę od samego początku meczu. No, wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy na nic więcej jak na remis, ale nie możemy z podwyżki zimu się wytracić punktów. To jest po prostu niedorzeczne. Dziś grają Lechia z Koroną, GKS z Krakowią i Wisła ze Śląskiem. W siatkarskiej plus lidze BBTS Bielsko-Biała przegrał z Lotosem Trefl Gdańsk 1-3. Koszykarze zagrali natomiast w dwóch meczach szóstej kolejki. Rosa Radom pokonała Start Lubin, a polski Cukier Toruń wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza. A skoro mówimy o koszykówce, mistrz polski PGE Turów Zgorzelec odniósł pierwsze zwycięstwo w Eurolidze. W czwartej kolejce pokonał Bayern Monachium 89-78. Tymczasem w NBA seria zwycięstw Washington Wizards zakończyła się na czterech. Czarodzieje przegrali na wyjeździe z Toronto Raptors 84-103. Marcin Gortat zdobył 8 punktów i miał 10 zbiórek. Kajetan Kajetanowicz świetnie zaczął rajd Korsyki. Nasz kierowca wygrał odcinek kwalifikacyjny, ale na pierwszym łesie dopadł go pech. Z rajdu wyeliminowała nas awaria, w zasadzie z rywalizacji. To jest dla nas bardzo przykre, ponieważ cały zespół ciężko pracuje, a zawodzi maszyna. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego rajdu. Pokazaliśmy to również na odcinku kwalifikacyjnym, wygrywając go, ale myślimy już o przyszłości. Kajetanowicz będzie jechał dalej, ale na dobry wynik w rajdzie, który jest ostatnią rundą Mistrzostw Europy, nie ma już szans. Bez niespodzianek w treningach przed Grand Prix Brazylii Formuły 1 w obu wczorajszych sesjach najszybsi byli kierowcy Mercedesa, którzy walczą o mistrzostwo, Nico Rosberg i Lewis Hamilton. Z tej dwójki dwukrotnie szybszy był Niemiec. Dziś kolejny trening i kwalifikacje. Jeśli ktoś z Państwa planował dziś podlewać ogródek, to chyba raczej nie trzeba będzie tego robić. Natura sama zadbała o to. Na przykład teraz za oknem w Warszawie nie brakuje dżdżu. Tak mi się przypomniało ładne słowo do wykorzystania, żeby się nie zmarnowało, jak to redaktor Łukawski mówi. To mrzawka bardziej taka. Mrzawka? Mhm. A czym odróżniasz mrzawkę od dżdżu? Tym, że mrzawka jest bardziej irytująca. Bardzo słusznie. No dobrze, to mrzawka w takim razie i mgły także gdzie niegdzie. Kiedy mgły pójdą sobie precz, na wybrzeżu, pomorzu oraz zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu wschodnim możliwy słaby deszcz. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami na krańcach południowo-wschodnich. Najwięcej opadów w obszarze od Kotliny Kłodzkiej poprzez Śląsk Opolski, Górny Śląsk, Małopolska. Także centrum i Podlasie. Tutaj podlewać nie trzeba. Jeśli chodzi o temperaturę, od 8 stopni w Augustowie, 9 raczej na północy i północnym wschodzie także, 10 w Poznaniu, Łodzi i Koszalinie, a 11 w Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i pod Tatrami. 13 w Krakowie, 14 w Lublinie, potem duży skok na południowy wschód i tam dziś rewelacja, 17 stopni w Rzeszowie, do tego wiatr słaby i umiarkowany, wiać będzie z południa, to na wybrzeżu, a na pozostałym obszarze, no, jak się trafi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla!

Case in Wonder, grupa Kiss. Pani Ewelina, zresztą z synem Michałem, pisze, że się odmurzcza od 6 rano. Syn ma 8 miesięcy. No i tańczyli do piosenek, które słyszeli w trójce. No tak, w sprawie odmurzczenia dziś będziemy troszkę Państwu zajmować umysły. No taka niestety paradoksalna sytuacja. Jedynym skutecznym sposobem na oderwanie się od wszystkiego są książki. Polecam każdemu, naprawdę działa, napisała pani Ewa. Książki oczywiście pomagają i przenoszą nas w jakieś inne miejsca, ale my porozmawiamy o sposobach na to, żeby troszkę ten umysł wyłączyć, robić coś przez chwilę automatycznie, tak żeby mózg odpoczął. I nie chodzi tu o sen. Takie oto sposoby dziś Państwu podpowiemy i o takie sposoby także Państwa pytamy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Jeszcze pan Marian z Częstochowy pyta w sprawie dżdżu. Jak to będzie w mianowniku kto co? A o ile pamiętam, to dżdżu to jest dopełniacz od dawnej formy słowa deszcz, tylko pisanej chyba przez ż. Stąd taki mianownik deszcz, a dopełniacz wtedy było dżdżu. Ale mogę się mylić oczywiście. Jeśli się mylę, proszę poprawić. 15 minut po godzinie 7 za 20 sekund. KSU. Rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Dzięki temu ostatniemu instrumentowi ten bieszczacki punk dostał troszkę zabarwienia irlandzko-folkowego. Takie lekkie skojarzenie. 17,5 minuty po godzinie 7 w Krakowie nie ma ani dżdżu, ani mrzawki. Tutaj po prostu pada, napisała pani Agnieszka. No właśnie. No to teraz druty w dłoń. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke. Długie jesienne wieczory to dobry czas na robótki ręczne, tym bardziej, że na przykład szydełkowanie czy robienie na drutach wycisza i pozwala się zrelaksować. Na dodatek nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać, co sprawdziła nasza reporterka. Druty są, jest włóczka i co dalej? Układamy teraz niteczkę w ten sposób, że ten kawałek od kciuka i owijamy sobie wokół paluszków kciuka i wskazującego i łapiemy tę nitkę pozostałymi. dwoma paluszkami. A ile ma zostać? To jest 1/3 długości nabranych oczek. No dobrze, spróbujemy. Obydwa druty łapiemy tak, prawą łapką, kładziemy kciuk na tych drutach, podkładamy druty pod niteczkę, tak. Łapiemy kciukiem za tę nitkę, wyciągamy ją troszeczkę do przodu i wkładamy druty pod niteczkę na kciuku, łapiemy za nitkę na palcu wskazującym, wracamy drutami przez tę pętelkę, puszczamy i zaciągamy i bardzo proszę, już są mamy pierwsze dwa oczka. Hurra! Nie, no to nie jest tak. U pani to zupełnie inaczej wygląda. Tu równiutko, dziurki w odstępach, no u mnie to... Trzeba się starać, wykonywać te oczka w miarę równo. No, ale jak one nie chcą się dać? To trzeba ćwiczyć. To jest czynność, która uczy cierpliwości, wycisza. Podobno. Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Jak często zdarza się, że ktoś rzuca drutami na kursie? Niezwykle rzadko się to dzieje, dlatego że panie, które przychodzą do mnie na lekcje, one są zdeterminowane, one już wiedzą, czego mogą się spodziewać po takich lekcjach, mają motywację przede wszystkim. Jaką? Chcą się nauczyć czegoś tylko dla siebie, chcą potrafić zrobić bluzeczkę, czapkę, taką, jakiej nie będzie miał nikt inny, tylko one. Lekcje dziergania u Elżbiety Szczypin wzięła nasza reporterka Magdalena Karczewska. O różnych sposobach relaksowania się jeszcze w porannej audycji porozmawiamy. Nie mam dość jakichś specjalnych doświadczeń w tej dziedzinie. Zacząłem robić szal. Wydawało się, że jest proste, ale szalu nie było. Przepraszam, szału nie było. Tak czy inaczej, szal jest dobrym elementem na początek. No to prosta sprawa. Z rękawami, wszystkimi ubiorami, które mają rękawy, może pójść gorzej. Ale bardzo serdecznie Państwu polecamy. Bez nas ta sztuka kiedyś nam wyginie, prawda? No właśnie, a z tym dżdem proszę nie kombinować. Tak, to jest od deszczu, deszczu, nie żaden dżdż. Tak jak na przykład Just Jack. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall, and now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths, you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from the dog and duck karaoke machine and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines and Saturday night's drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from a dog and duck karaoke machine. Saturday night's drunken dreams. When I grow up, I'm gonna be famous. Behind a steel barrier, sequins and glitter. 5-inch heels still knee deep in the litter. Each of them a bitter bullshitter. Wrapped up in the cloak of fake glamour, getting lost in the clamour. With footprints of fool's gold and diamonds crush the grips on their one-off plimsolls. So little time for these one-off arseholes. Rigor mortis, Ken and Barbie dolls. A pair of big shades and a push-up bra. It's such a short gap between the gutter and stars. But you come a long way from the place that you started. So why'd you wanna go and get so downhearted? Welcome to the kingdom of the blagger. Uncutting your nose, Clico in in your bladder. A whole lot happier, a whole lot sadder. Used to be satisfied, now you feel like Mick Jagger. Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger, Jagger. Stars in their eyes, Jazz Jack w trójce w audycji porannej, 23,5 minuty po godzinie 7. Słuchają nas także w Kalifornii, skąd propozycja od pani Joanny na odmurzenie albo na wyłączenie myślenia na chwilę to medytacja. No niech tak będzie. Nic tak dobrze nie pozwala odpocząć jak dobry trening lub inny wysiłek fizyczny. Pozdrawiam serdecznie, napisała pani Małgorzata, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Na reset najlepszy jest spływ kajakowy w Luarze, w Lubuskiem. Start dziś o 9.30. Pani Małgosia i pan Ernest to od nich sygnał. Będziemy namawiać oczywiście do tego, żeby wyjść z domu i troszkę pobiegać. To po godzinie 8. To będzie propozycja dla dzieci i rodziców tak naprawdę. Paweł i Krzysztof się pojawią. Na razie 24 minuty po 7. Specjalna strefa ekonomiczna. I inny pan Paweł. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Zagadkowe ogłoszenie o pracę w amerykańskiej prasie. Ktoś od co najmniej 10 lat zamieszcza dokładnie ten sam anons i nikt nie wie dlaczego. Oferta dotyczy współpracownika badawczego, asystenta u jednego z najlepiej prosperujących przedsiębiorców na Wall Street. Wymagania: wysoka inteligencja i wyjątkowe zdolności komunikacyjne. Pensja od 7,5 do 9200 dolarów miesięcznie. Czyli naprawdę nie najgorzej. Najwyraźniej jednak ogłoszeniodawca wciąż nie może znaleźć odpowiedniego kandydata. Zwolennicy teorii spiskowych sugerują, że ktoś w ten sposób buduje sobie bazę życiorysów. Inni mówią, że to pewnie jakieś badania. Jeszcze inni, że za wszystkim stoi Google. A może na Wall Street jest po prostu deficyt wysokointeligentnych stażystów. To było o 3 przecinki za daleko. Pewien mężczyzna z amerykańskiego New Jersey poszedł do restauracji na obiad. Do posiłku chciał zamówić wino, poprosił więc kelnerkę, by ta pomogła mu wybrać odpowiedni gatunek. Nie dość, że nie za bardzo znał się na winach, to akurat tego dnia nie wziął okularów i trudno mu było odczytać cennik. Proponuję Screaming Eagle z 2011 roku, powiedziała kelnerka. A ile kosztuje? 3,75. W porządku, biorę. Cena wydała się bardzo okazyjna. Problem pojawił się dopiero przy płaceniu, bo okazało się, że butelka kosztowała 3075 dolarów, a kelnerka, sądząc, że klient jest świadom, że to drogie wino, przekazała mu informację o cenie w skrócie. Ostatecznie gościowi restauracji udało się stargować rachunek do 2200 dolarów. A jak samo wino? Nie było jakieś wyjątkowe, złe też nie było, po prostu dobre, powiedział mężczyzna dziennikarzom lokalnej gazety w Atlantic City. To tak jakby ktoś się zastanawiał, czy wydawać miliony na ekskluzywne wina. Ciąg dalszych wiadomości gastronomicznych, tym razem w połączeniu ze światem nowych technologii. Hiszpańscy biznesmeni opracowali drukarki 3D, które drukują jedzenie. Gadżet nosi nazwę Foodini i, podobnie jak inne drukarki do tworzenia trójwymiarowych przedmiotów, wypluwa z dysz cząsteczki, które tworzą dany obiekt. Różnica polega na tym, że zwykłe drukarki 3D plują plastikiem, a Foodini prawdziwym jedzeniem. Urządzenie wyposażone jest w kilka kapsuł, do których wkładać można dowolne produkty, na przykład czekoladę, przecier z ogórków, pire z ziemniaków albo ciasto do pizzy. Cena? Jeszcze nie wiadomo, ale pewnie około 1000 dolarów za sztukę. A już niedługo w polskiej kuchni... Mamo, wydrukujesz mi frytki? I jeszcze echa wyjątkowo dziwnej, jak mówią ekonomiści, decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Rada, wbrew oczekiwaniom, nie obcięła stóp procentowych, mimo że wiele wskazywało na to, że powinna to zrobić. I to już jakiś czas temu. To tak, jakby ktoś w marznącym pomieszczeniu, zamiast podkręcić termostat, uparcie się w niego wpatrywał w nadziei, że może za oknem zrobi się cieplej. No ale do rzeczy. Ekonomiści zaczęli dociekać, dlaczego Rada zachowuje się cokolwiek nieracjonalnie. Próbę wytłumaczenia podjął znany bloger ekonomiczny posługujący się pseudonimem Random Jog, który przejrzał nagrania konferencji prasowych, podczas których prezes NBP Marek Belka, jako przewodniczący Rady, ogłasza decyzje monetarne. Najbardziej interesował go jednak nie to, co mówi prezes Belka, ale jaki kolor miał jego krawat. 16 razy na 34 posiedzenia krawat prezesa był niebieski, granatowy 15 razy, 2 razy czerwony, a raz szary. Z zestawienia wynika ponadto, że dobór krawatów wygląda na przypadkowy. Teza blogera: podobnie jest z decyzjami Rady. A może kolor mówił coś innego, na przykład coś o pogodzie? To dopiero zagadka. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know. Stay.

Lux Torpeda przebojem zdobyła polską scenę rockową. Lica i jego koledzy nie zwalniają tempa. Nagrali już 3 płyty, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Teraz kolej na koncert w Trójce. Lux Torpeda na żywo w najbliższą niedzielę 5 po 20. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Na Krajowej Jedynce między Częstochową a Katowicami wypadek. Duży korek w okolicach miejscowości Kozie Głowy. Pozdrawiam, napisał pan Wojtek. Dziękuję za ten sygnał. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. No, z tymi drutami to też pani Marzena kombinowała szal, ale wyszła rura. Co najbardziej obśpiewane miasto świata. New York City. Kiedyś to powiedzieliśmy. No i miło, że pan Leny nas słucha. Za 22 minuty, godzina 8. Życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. No i żeby 15 grudnia już wszystko odbyło się zgodnie z planem. Bo fanki płakały, oj płakały tu w poniedziałek także przy Myśliwieckiej. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zajmiemy się naszym odmóżdżaniem. Nie jest łatwo zrelaksować się, gdy mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia i spraw do załatwienia, ale czasem, żeby uwolnić głowę od natrętnych myśli, wystarczy zająć ręce, na przykład szydełkiem, igłą czy drutami. Jest to bardzo relaksujące. Rękodzielniczka Zofia Borucińska. Kiedy zaczynałam się bawić rękodziełami, czyli lat temu z 8 już, było to dla mnie trochę realizacja hasła sztuka chroni przed szaleństwem. Było to dla mnie oderwanie od dnia codziennego. Chcąc zrobić dobrze model. Modelarz, właściciel sklepu modelarskiego Maciej Hasselbusz. Ja go robię gdzieś tak 2-3 tygodnie, po 4 godziny dziennie mniej więcej. Ja bym chyba szału dostała. Samo przyklejenie już tych aplikacji ozdobnych, tych oznaczeń, to już byłoby dla mnie zadłużenie, mówiąc o tym, żeby skleić elementy, żeby na siebie nachodzić, żeby to pasowało. Na pewno potrzeba dużo cierpliwości przy tworzeniu takiego modelu, ale jeżeli ktoś zacznie w najmłodszych latach, to nauczy się tej cierpliwości. I ta cierpliwość później skutkuje tym, że człowiek w następnych latach jest troszeczkę spokojniejszy, taki bardziej wyważony. Nieraz tutaj w domu trzeba zrobić, no to taki normalny człowiek, to zawsze się do tego dłużej zabiera. Modelarz to ma o tyle łatwiej, że najpierw się zastanowi, pomyśli i zrobi. A jak idzie pod górę, to przecież można się wściec. Czyli skutek jest odwrotny. Nie, to może się wściec, a potem się można odwściec. Czyli borykanie się z problemami, które są mimo wszystko dużo łatwiejsze do rozwiązania niż te klasycznie życiowe, owocuje spokojem, jakąś taką być może chwilową, ale jednak przynoszącą ulgę i przyjemność, harmonią. W psychologii twórczości mamy takie zjawisko inkubacji. Psycholog dr Michał Olszanowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Które polega na tym, że właśnie w momencie, w którym przestajemy nad jakimś problemem intensywnie myśleć świadomie, to po jakimś czasie rozwiązanie, można powiedzieć, przychodzi samo. Tak jak w kreskówce pomysłowy Dobromir. Nagle człowiek ma poczucie, że o, znalazł rozwiązanie. Nie do końca jest poznane to zjawisko inkubacji, na czym ono polega. Niektórzy zakładają, że krótko mówiąc, nieświadome zasoby naszego umysłu w tym czasie po prostu sobie pracują nad problemem i go rozwiązują. O czym myślisz, jak właśnie skupiasz się nad daną pracą? O to chodzi, że nie myślę. Skupienie nad warstwą estetyczną w zamian za brak koncentracji na warstwie emocjonalnej. To przynosi ulgę, relaks, spokój. Cały czas jestem pochłonięty nad modelem. Jak to zrobić, żeby było jak najlepiej? Jak to chwycić, jak to złapać? Nie zawsze wszystko wychodzi. Powtarzalność pewnego rodzaju czynności, rytuałów, jakichś maleńkich chociażby, tej zaplotki cały czas tak samo wykonanej, wprowadzam klar w myślach, duszach. Życie jest troszeczkę łatwiejsze wtedy. Ja jako trenerka wiem doskonale, że świetną metodą na oderwanie głowy od problemów jest uprawianie sportu. Trenerka fitness Aleksandra Żelazo. I to właśnie im ten sport jest bardziej intensywny, tym bardziej nas oderwie. Większość form fitnessu, ćwicząc z instruktorem, który nam wyznacza rytm. Wypad do boku, dłonie dotykają do podłoża i powrót. Zmień nogi. Jesteśmy wtedy skupieni na tych krokach, na tej naszej choreografii. W momencie na pewno, w którym próbujemy rozwiązać jakiś problem, brak rozwiązania staje się dla nas też taką trochę sytuacją stresującą. A sytuacja stresująca też wiąże się z pewnym wzmożonym pobudzeniem fizjologicznym, czyli krótko mówiąc, no, mamy napięte troszkę bardziej te mięśnie, wszystko nam tam wewnętrznie bardziej na nieco podwyższonych obrotach pracuje. No i zdarza się, że po prostu szukamy jakichś sposobów na to, żeby trochę też to napięcie rozładować. Gdzieś ta energia musi znaleźć ujście. Sportem, który uwalnia naszą głowę, jest pływanie. Też musimy wszystko ze sobą zgrać. Nogi, ręce, oddech i głowa po pływaniu też jest zrelaksowana i gotowa do dalszej pracy. Kiedy się już skończy model? Co się myśli czuje? Się o drugim. Odmurzyć próbowała się nasza reporterka Magdalena Karczewska w Trójce w audycji porannej. Ten temat, mam nadzieję, jeszcze także z Państwem rozwiniemy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Pani Monika napisała, w moim przypadku górą było szydełko i nie wiem, czy mnie relaksuje, ale szczerze mogę powiedzieć, że lubię to. Piękny obrus, pani Moniko, naprawdę, ten biało-czarny robi wrażenie. Zaczynam podejrzewać, że szydełko było elektryczne, bo strasznie dużo gniazdek tam w tle. A tak lubię oglądać zdjęcia troszkę z tłem. 2-2 i 7 trójek? Prawie sposobów na odmurzanie. Ja proponuję ułożyć pasjansa. Mózg pracuje na takich obrotach, że właściwie odpoczywa. Albo sudoku, dodaje pani Jola. A to grupa Hej. Lubię ten stan, rozkoszny sam na sam. Cisza i ja. Ja i czas udaję, że świat zamyka się w tych czterech ścianach, a za nimi pustka. Lubię ten stan. Zapomniałem dodać, że ten utwór sprawdza, jaka jest temperatura na dworze, bo kiedy śpiewa się z Kasią pa-pa-pa-pa, to widać, czy para leci, czy pa-pa-para nie leci. No i dodatnia, czy ujemna ta temperatura. Za chwilę zajrzymy do prasy, za 14 minut 8 teraz. Pan Adam jeszcze najpierw zaśpiewa. I to będzie spokojna, uspokajająca pieśń. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song. Way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, we both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. To think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over. No i to też piosenka na to, żeby gdzieś tam struny głosowe obudzić, można sobie pokrzyczeć, pośpiewać. Na przystankach to bardzo ciekawie może wyglądać. Za 10 minut godzina 8. A my teraz zaglądamy znów do porannej prasy. Joanna Mielewczyk w studiu. I obiecywałam lekkie, łatwe i przyjemne tematy, których nie znalazłam. No to ciekawe, jak z tego wybrniesz. Mam ciągle bardzo ciekawe, ale ważne tematy. No, ważne to ważne, no jedziemy. Mówiłam o tekście z Gazety Polskiej Codziennie, który dotyczył kolejek do specjalistów i jak na zamówienie w Gazecie Wyborczej na czwartej stronie jest odpowiedź. Prosty sposób na kolejki do lekarzy, tak zatytułowany jest ten artykuł, a w zasadzie rozmowa. To jest rozmowa z Wiktorem Masłowskim, prezesem Centrum ATTIS w Warszawie. Pyta go dziennikarka, znalazł pan sposób na zmniejszenie kolejek bez dodatkowych pieniędzy, na czym polega ta sztuczka? To nie sztuczka, tylko kompleksowa opieka. Może przynieść wiele korzyści pacjentom, gdyby NFZ pozwolił na większą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi w ramach kontraktu. Ja myślę, że to pierwsze zdanie oddaje problem. Gwarantuje pan skrócenie kolejek do specjalistów. Przećwiczyliśmy to w 2006 roku, stworzyliśmy Centrum Opieki nad Rodziną. Pomysł powstał z obserwacji zachowań pacjentów. Z chorymi dziećmi dorośli bardzo szybko zgłaszają się do lekarza, swoje własne zdrowie często lekceważą, bo nie mają czasu. Postanowiliśmy wykorzystać wizyty dziecięce, żeby objąć opieką całą rodzinę. Miejsce rejestratorek zajęły pielęgniarki środowiskowe, które przeprowadzały wywiady na temat warunków życia rodziny, ewentualnych problemów zdrowotnych. Lekarz rodzinny pełnił funkcję koordynatora, a plan badań i porad lekarskich ustalały pielęgniarki tutaj w cudzysłowie, opiekunkę rodziny. To natychmiast skróciło kolejki do specjalistów, bo opiekunka od ręki umawiała wizytę u specjalisty, jeżeli lekarz POZ ją zlecił. Zatrudniamy 6 najczęściej poszukiwanych przez pacjentów specjalistów, czyli chirurga, ginekologa, okulistę, kardiologa, ortopedy i laryngologa. Pielęgniarka mogła wykorzystywać na bieżąco to, że nie wszyscy umówieni pacjenci zgłaszają się w umówionym dniu. Do ortopedy było na przykład zapisanych 15 pacjentów, a przyszło 11, więc okienka były natychmiast zajmowane przez innych. Ile czasu, pyta dziennikarz, pacjent czekał na przykład na wizytę u kardiologa. Praktycznie do tygodnia. I komu to przeszkadzało? Również pytanie dziennikarki. W 2006 roku nasze centrum otwierał minister Religa. Bardzo mu się ten pomysł podobał. Zaczęliśmy wdrażać pilotaż, ale zmienił się rząd. NFZ powiedział, że nie zakontraktuje pracy centrum, bo nie ma takiego produktu, kończy dziennikarka. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawa jest ta rozmowa, chociaż krótka. Polecam. Także temat, no to już taki ciekawostkowy, chociaż niezwykle ciekawy i niezwykle ciekawe przeprowadzone wywiady, to jest Rzeczpospolita. Dwa wywiady na dwóch stronach można dla sceptyków i wręcz przeciwnie coś znaleźć, a chodzi o szczepionki. Szczepmy na co się da, tak jest zatytułowana z lewej strony rozmowa z profesorem Andrzejem Zielińskim, epidemiologiem, oraz Zatrute igły z prawej strony, rozmowa z prawej strony gazety oczywiście, rozmowa z panią profesor Dorotą Majewską, która jest neurobiologiem. I tak, pan profesor Zieliński mówi, szczepionek boją się tylko ci, którzy nie wiedzą, jak funkcjonuje ludzki organizm i system odpornościowy. Pytany, czy szczepi się na grypę, odpowiada, że co roku warto, bo nawet jeżeli człowiek zachoruje, przechodzi ją wtedy lżej. A w moim wieku, pisze, odpowiada pan profesor, na grypę się umiera. Więcej na temat tego, dlaczego powinniśmy się szczepić, po lewej stronie Gazety Rzeczpospolita. A z kolei pani profesor Dorota Majewska, neurobiolog. Nie muszę się bać ogłoszenia prawdy o szczepionkach. Chcesz się pozbyć dziadka, kup mu szczepionkę na grypę. Prawda czy fałsz? Pyta dziennikarka. A pani profesor odpowiada, prawda. Amerykańskie statystyki jasno pokazują, że umieralność na grypę zaczęła wzrastać w połowie lat 80., co zbiegło się z rozpowszechnieniem szczepień przeciw tej chorobie. Ja przeczytałam tylko po zdaniu, dlatego że to są bardzo długie i bardzo ciekawe rozmowy. Gdyby ktoś miał ochotę do nich wrócić, wystarczy zajrzeć do Rzeczpospolitej. A prawda, jak wiadomo, leży po środku, a po środku są strzywki. Tak jest. Ale warto poczytać właśnie dlatego, że są dwie strony od razu pokazane, a nie tylko jedna. I jeszcze ostatni ciekawy temat, specjalnie dla ciebie. Wiem, że dużo jeździsz. Tak. Daleki Włoch. No jest. Nie, to jest potwarz jakaś. To tak krótko ci tylko powiem, że tankujemy najtaniej od 3 lat i o tym donoszą gazety polskiej codziennie dziennikarze. Taniejące od wielu miesięcy ropa powoduje, że z dużym opóźnieniem, ale doczekaliśmy się wreszcie tańszej benzyny i oleju napędowego. Na niektórych stacjach ich cena spadła już poniżej 5 zł za litr i to jest najtaniej od 3 lat. Tak, ale jest jeszcze w Warszawie dużo stacji, gdzie ta benzyna kosztuje powyżej 5-15 nawet. Wiem, że Marek Wałkuski wczoraj donosił ze Stanów Zjednoczonych, że w Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na polskie pieniądze to litr benzyny wychodzi jakieś 75 centów, czyli ile to? No, połowę mniej niż w Polsce. Ale tam połowę więcej palą auta chyba, bo tu mają... A widzisz, i to się wyrównuje. Czyli tak wcale dobrze nie mają. No to poprawiłeś humor oczywiście. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Słyszymy się za niecałą godzinę. Mogę powiedzieć o twoim sposobie na odmurzanie, O matko. Nie wiem, o którym chcesz powiedzieć. O kora. Ojej, robieniu biżuterii. Tak. Nie spłycaj. No. Nie spłycam. Koralikowanie. Tak, jak najbardziej. Za 5:30. A to już pani Ellison, która w duecie to już nazywa się Goldfrapp. No i niech tak będzie. Za chwilę serwis informacyjny w Trójce, potem sport, a potem informacje o pogodzie. A to jest dobra piosenka na drogę. Yeah.